destined to be found in a cheap hotel, lost in a kitchen sink, or thrown in a wishing well. I wish you well. God knows I have always wished you well. I wish you well. I wish you well. Wish you, wish you well. If wishes were kisses, kiss on. Some kind of soul to please pick up. Näinpä näin. Tervetuloa Underground Huminaan. No olipas tervetuliaisbiisi. No oli. Joo, se oli Marillion, That Time of the Night, The Short Straw. Ja tuota levyltä Clutching at Straws. Mm. Joo. Okei. Okay. Joo. Semmonen 80-luvun proke. No oliko toi muka prokea? No osa siitä. Toi oli kokonaisuus, mutta joutui vaan pikkupätkän vetä, se ei viittinyt koko levyä soittaa. Okei. Okay. Joo. No. No, mitäs sitten? Soitetaan Sonic Youthia. Okei. Okay. Washing Machine levyltään kappale Unwind. Aha. Vaan uudestaan. Jaha, tökkiikö se? Näköjään. Jaa. Nämä radion laitteet ovat joskus oikukkaita. Kuten olette saaneet huomata. Thank you. about a 7-pound can to get it for $2.89. And I also have like a 5-pound can of mashed potatoes for $3.95. Se oli kyllä aika osuva kappale nimensä puolesta, What is Happening? Joo, ja esittäjänä Corner Shop, levyltään When I Was Born for the Seventh Time, vuodelta 97. Toihan tunnettiin jostain muusta biisistä, mutta sitähän en tuu soittamaan. Selvä. Joo, koska se oli jotenkin liian hittibiisi. Mä en muista onneksen nimeä nyt. Hyvä niin. Kyllä. Joo. Kuunnellaanpa seuraavaksi tätä, niin vaikka Rage Against the Machinea. Jaha. Ja joo. Sleep Now in Fire voisi olla tämä kappale, minkä pistetään ilmoille. Juu. Katsotaan nyt, kun täällä on taas laitteet vaihtunut. Mutta toivottavasti tämä oikein. The priest of Hiroshima, the cost of my desire, to sleep now in a fire. Hevonen on musta kuin syksynen yö. Tallissa kuivia kauroja syö. Lopeta jo perskele, nythän on yö. Lopeta jo rouskutusta, ikkä sun hetkesi lyö. Kyllä niitä kaikkia kokea saa. Vaikka pitäis olla tää vapaa. Vaan isäntä se tykkää ratsastaa. Tilojansa tahtoo äijä satulasta katsastaa. Ei oo helppo olla renki poika, toisinaan tää pään ottaa niin. Ei oo helppo olla tallirenki seurana, kun on vain hevosi. Lopeta ja perskele, nythän on yö. Lopeta jo rouskutus, taikka sun hetkesi lyö. Kyllä sitä kaikkia kokea saa. Vaikka pitäis olla tää vapaamaan. Vaan isäntä se tykkää ratsastaa. Äijä se satulasta katsastaa. Ei oo helppo olla renki poika, toisinaan tää päähän ottaa niin. Ei oo helppo olla tallirenki seurana, kun on vain hevosi. Ei oo helppo olla renki poika, toisinaan tää päähän ottaa niin. Ei oo helppo olla tallirenki seurana. Näin kaikuja 70-luvulta. Jarno Sarjanen sarjastuslevyltään, vai olikohan se kasettina pelkästä? No kuitenkin Tallirenki-niminen kappale. Kyllä voi siihen samaistua. Et ei ole helppo olla tallirenki, ei. Ei. Seurana vain hevosii. Joo. Eräänlaiseen talliin tässä itsekin lähdetään. No niinpä hevosia. Niin. Älä. No, hitto vielä. Hikisiä tyyppejä veitset kädessä. No niin, kuulostaa vielä pahemmalta. No, mutta. Jep, kuunnellaan vähän räppiä tuolta Itä-Helsingin puolelta. Ja siitä vastaa Mikidi ja Kaijaf. Jaha. He ovat sydämen asialla. Ja se sitten menee näin. Systeemille muurin ulkopuolelta, onks sunkin Joo. Joo. No kuunnellaan toi Stenkan biisi uudesta. Joo. Sittenkin ekana. No niin justiinsa, pistetään se kysyttiin alusta. Kuitenkin, että niinku sinällään. Mut joo, me käydään aika puuhamas. Joo. Systeemille muurin ulkopuolelta, onks sunkin kämpi? kylmäs kuolleita sun kontrollihuoneessa. Pitäis lähtee ulos, mut illan elokuva alkaa. Jumalan kuva, eiks on vittu kiva olla vapaa? Aerobic räppärit toistaa samaa sanomaa, jota meille syntymästä asti sanotaan. Totuttu, soin on liian pitkä, ei me kuulla sitä. Tää on sielun rippeist kiinni pitämistä. Lähtenyt käsistä, seksist vallan väline. Ja rakkaus unohdettu käsite. Me lääkitään sitä kaipausta kaikel mitä käsi saadaan. Hei Tamagotchi, sut pistettiin jo vankilaa. Rakkauden kaipuusenne antaa meille ostareita, lostareita. MTV Ämmis käyttöpäiväleima. Tyttö kulta, älä anna sille räppärille. Meillä on liha marketis, mut kissa haluu päkkärille. Näin poika laulaa laulua, kaula panta kaulassa. Huvipuisto Saksassa elää päivästä toiseen. Näin poika laulaa laulua, ahkeroivan taivaassa. Mä en oo tänään kovin surullinen, mut tarkoittaako se sitä, et mä oisin muka onnellinen? Mittari paskana, tai sitten se on puutteellinen. Katson tytärtäni, projisoin mun puutteet siihen. Ja luppi jatkuu, kun me sitä ruokitaan. Siksi meil ei oo koskaan rahaa, aikaa eikä tunteita. Enemmän kelloja, vähemmän aikaa. Mut ilman viisareit ei sitä ole lainkaan. TV meninkin, se ei enää abduktoi mua. Sondi syvä hanukas, vast nyt mä alan toipua. Ei kukaan syytä lumihiutaletta lumivyörystä. Syyttely ei hyödytä, sä kuuntelet nyt syytöntä. Niin me kaikki ollaan silti suistumassa jyrkänteeltä. Ainakin niin kuuluu teeskennellä. Tyhjennysmyynti, kaiken pitää lähteä. Jos se tosta vapaaehtoisesti sitten sua käsketään. Näin poika laulaa laulua, kaula panta kaulassa. Huvipuisto Saksassa elää päivästä toiseen. Näin poika laulaa laulua, ahkeroivan taivaassa. Seka sorossa on hauskempaa. Ootsä koskaan rakastellut talon katolla? Ootsä koskaan matkustanut tavarajuna vaunussa? Ootsä koskaan tienannut laulamalla kadulla? Meidän pitäis olla nälissämme elämästä. Silti hädissämme ollaan käsijarrut vetämässä. Energian säästölampu, pyöräily kypärä. Ihan vitun typerä ja kutsut sitä elämäksi. Ja tätä sitä haetaan. Hasis on hasista, paskaa edelleenkin tiukkaa. Tiukempaa kuin koskaan, ei juukita pysty ostaa. Villi ja vapaa, kun ei oo rimaa mitä nostaa. Lipsuu, lipsuu, havuja ladulle. Vitut antaa lipsu, mä lähes riittaamaan kadulle. Nuoruteni rakkaus katu nolleket. Ilman sitä tätä räppi hommakaan ei olis. Lämmöllä muistelen päänis ketti vuosia. Elefantti kilu vedettyä teini kuosia. Aika kun kaikki oli uutta ja hauskaa. Ja muistona mankassa edelleenkin pauhaa. Itärannikon klassikot, glaasi glaasi. Ja jurrissa kuuluu edelleenkin. Vittu mikä asisika tai saapas ihan sama. Jos on rehellinen itelle ei oo koskaan läpänsä paha. On psyyke kovilla, tuntuu yhtä vapaalta kuin vangista lomilla. Pelko pitää otteessa, ahdistus kasvaa. Sitä helpottamaan pitää ottaa jotta vahvaa. Kuukaan kun kansa korvessa kuiskii. Ja kun sanat loppuu, niin nyrkellä huiskii. Ja rätäsatte tuolta puole, kuuluu kummia. Siellä herrat tukee oman taskun suuri summia. Dollareita suonissa, huoras muodissa. Ongelmat poistetaan, sähkötuolissa. Business piru, jätä pohjalle pikku lirut. Ja vielä pitäis kiittää tunge hanuris ne hilut. Mä en tue ketään, joka rahastaa sodalla. Se ois yhtä oikein, kun tökkis mummoja moralla. Nolle geo sitä, ettei laita päätä puska. Kun heikko pia silmä sun vieressä skustaa. N-O-L-L-E-G-E Back, back, back, ei viitä. Eli spedet voikin lähteä sitten kotiin. aina. Se painaa mun mieltä, kun ulosotto on mennyt laina. Joo, tiedä on tyhmä toisten murheesi hukkua, mut aina on parempi tiedosta kuin nukkua. Ylös ulos lenkille, pellet ja penkille, tuijottamaan töllöä, valvomaan pöllöä, sopeutumaan ryhmää, teskentelemään tyhmää. Kaikkeen muuta löytyt mielikuvitusta ei yhtään. Välillä olisi hyvä vähän sekoittaa pakkaa, rutiinit ja liikaa laskelmointi tappaa. Kaiken luovuuden vie sun voimasi, teke sut kuolavaksi Pavlovin koiraksi. Jos sua sorretta, toimi älä itke, sulla on oikeus olla oma elämäsi ritke. Kosmos kyllä vastaa, niinku sinne huudetaan, isoppa silmä, nyt on aika alkaa tuulettaa. Oikein nostalgista meininkiä tarjosi meille Mac Bueno ja DJTATC levyltään 0G, nimikko ja avausraita, kyllä vain. Toihan oli 2008, että kyllä se aika nostalgista. Joo. Mutta sitten siirrymme seuraavan kappaleeseen ja sen meille tarjoilee. Sen mä spiikkasin jo kerran. Niinpä niin, no spiikkaa uudelle, kuka ei kuitenkaan muista. Mikin ja Kaijafi tulee esittää meille kappaleen nimeltä Sydämen asialla. No niin, nyt ollaan sydämen asialla. Yrtti puole ottolisi poistoi ja oikee käde kolmen desimotorisi toistoi. Ensis puntil vaan puntilla lähe haketisti. Keho on sielun temppeli, mut mä oon ateisti. Leukan lihaksisto pumpis läpi viikonloppu painaa. Eli poikkeuksetta aina hikoileva sunnuntaina. Ratta peruskunto on tukeva. En heitä kiekko vaikka seipäs ennätys lukema. Mut kiilistelkö kahleet ei haukoista haaveilla. Rokkaajat rankkasee rautava jardeilla. Penkistä nousee siis tsägäl oma hanukka. Mut tuskin kuka on mitä muuta odottanutkaan. Silti kisko turska niinku norjalainen trollari. Vaik profiili on rantapallon nielly maratonari. Alta joka rima jäljessä kaikista tavoitteista. Mäkinen sydämen asialla vuodesta 87. Sydämen asialla terveyden puolesta. Mielessä prikallista pöytää tuodessa. Huomenna uudet yli huomen samanlaiset. Nää on itäpuolen sisuskaalut turnajaiset. Sydämen asialla keho kiittää. No pain no gain eikä vähempi tuu riittää. Treenikausi jatkuu koko vuoden läpi, terveisin pulloteikot rommellu mäki. Jos ottaa tabun meltsi puru radalt, en oo siellä kuluttamas kaloreet lenkillä, vaan istu penkillä puuduttamas itteeni vanhan tutun tavan. Kisakunto mun ois muututtava, mutta ihan turha akka tunkuttamas siitä väkisin. Avustetsa urheilija, oma keho turmelia, käytännössä murret lihaa, sika. Musta samet ises marinaadissa, täl kehäpätelmällä gaijat menee kannibaalista. Rappa kunnos, näin ei oo tervettä elää, mutta epä oo sekä et vetä siitä hernettä nenää. Sori ku en pelaa kendo tai edes räppä siitä. Katso meltissä päin, ei mikä peruslätkä riitä. Tietty staga löytyy, mutta se on eteisessä. Aika ajoin helu itäpuolen pihan peleissä. Vaikka kun on päälle, en luovu rasitteista. Avu sydämen asialla vuodesta 87. Sydämen asialla terveyden puolesta. Mielessä prikallista pöytään tuodessa. Huomenna uudet yli huomen samanlaiset. Nää on itäpuolen sisuskallut turnajaiset. Sydämen asialla keho kiittää. pain no gain, eikä vähän pitu riittää. Treenikausi jatkuu koko vuoden läpi. Terveisi pulloveikot from Mellun Mäki. Ei välttämät sen notken kaveri, mut tsekkapa tää taksi, jolla roiku siskos tangossa ja voimistele taksitolpalla. Ja palloille ympäriinsä ilman sääntöjä. Ukkotuksi vääntöjä sekä silmäkääntöjä on pelin henki. Vittu tsemppari pokali, vittu reilu peli, vittu rajat, vittu moraali. Joo, vittu punaiset kortit, vittu pillit, suus on punaiset smartit sekä Karibian nortit. Sit auki portit, vesi pari loukali kiskoma, jotka dopa niinku Itä-Saksan mokarin piskoja. Eli hikki haisee, häkki helisee ja huppu humisee, vaik mummat mumisee. Mulle ei oo aika raitis tumisee. Rata tarvii nestettä ja neste tarvii rata. Radalla ei oo tummempana ollut Wilson Kirvaka. Eli perinteisen tyylillä myllyllä tapaa. Sydämen asialla, motherfucker. Sydämen asialla terveyden puolesta. Mielessä prikallista pöytää tuodessa. Huomenna uudet, ylihuomenna samanlaiset. Nää on itäpuolen sisuskallut turnajaiset. Sydämen asialla, keho kiittää. No pain no gain, eikä vähän pitu riittää. Treenikausi jatkuu koko vuoden läpi. Terveisi pulloveikot from Mellun Mäki. Thank you. Olen myöhässä rakkaani, tiedän hyvin. Voin selittää rakkaani, voin selittää. Katsos, olin tulossa sinua tapaamaan ihan siihen sovittuun kuppilaan, kun tuli mieleeni poiketa eduskuntataloon ja tutustua tuohon taloon jaloon. Niin kuljin samoja käytäviä hiljalleen, joita tiesin suurmiestemme mittailleen. Kun äkkiä päädyin outoon loukkoon, olin joutunut lakialoitteiden ilpeään joukkoon. Ne siellä kertoivat toisilleen tarinoitaan ja juhlivat odotellen vuoroaan. Oli kuin aika siinä pysähtynyt ois, eikä ystävien luota ollut kiire pois. Sinulla ei siis ole aihetta ihmettelyyn. Normaali teitä joudun minäkin käsittelyyn. Se vei aikaa rakkaani, aikaa se vei. Mutta rakkaani, rakkaani uskonut ei. Olen myöhässä rakkaani, tiedän hyvin. Voin selittää rakkaani, voin selittää. Katsos, olin tulossa sinua tapaamaan. Poikkesin kukkia ostamaan. Muistin, miten rakastat mimosaa ja se kauppa oli mimosaa tulvillaan. Minä leikilläni kysyin, että löytyisikö hamppua. Minut vietiin takahuoneeseen ja heti tuli pamppua. Ehdin kuulla ennen kuin menin tajuttomaksi jonkun syyttävän minua nuuskiaksi. Kun tulin tajuihini ja selveni pää, sain seurata outoa näytelmää. Olin sidottuna kopissa tukalassa, vain seinän raosta näin, mitä oli tapahtumassa. Olin joutunut valtavaan huumeluolaan, siellä väkeä oli tupattu kuin sille ja suolaan. Siellä viulut ja banjot ja saksofonit soi, väki poltti ja nuuskasi, tanssia joi. Riettaita huutoja kaikui kellarin holvi, oli missien paikkana ministerin polvi. Oli poliisikin paikalla totinen juttu ja joka ainoa naama oli TV:stä tuttu. Ei avun huutoni korviinsa kantautunut, koko yön revin köysiä en antautunut. Se vei aikaa rakkaani, aikaa se vei, mutta rakkaani. Rakkaani uskonut ei. Olen myöhässä rakkaani, tiedän hyvin. Voin selittää rakkaani, voin selittää. Katsos, olin juuri lähdössä sinua tapaamaan. Menin vain paitaa vaihtamaan. Tiedän, miten panet painoa puhtauteen ja puhdas paita kuivui kaiteella parvekkeen. Tartuin paitaani, puhkesi hirveä tuuli, vain parkaisun suustani naapuri kuuli. En paidassa tohtinut irtikään päästää, kallis paita, ja olin päättänyt säästää. Vei tuuli paitaa ja minua lounaaseen, pian näin valot Euroopan edistyneen. Yllä Bayerin uskoin jo johdatukseen, kun en törmännyt risteilyohjukseen. Niin lensin Roomaan, ikuiseen kaupunkiin, putosin suoraan paavin palatsiin. Paavi minua siunasi lahjana taivaan, uutena lohtuna, maailman tuskaan ja vaivaan. Sanoin, ei kiinnosta yhteistyö, herra paavi, ja jatkoin, kun paavilta aukesi haavi, ettei maailma kaipaa tajunnan hämärrystä, vaan tietoa syntyvyyden säännöstelystä. Silloin kimppuuni hyökkäsi paavin gorilla, tulin tajuhini Rooman rautatien torilla, ja taisi olla sitä todellista johdatusta, kun päässä oli kuhmu ja silmäni musta. Viikon liftasin sieltä, totinen tosi, ja vielä matkalla minua joku kuningatar kosi. Se vei aikaa rakkaani, aikaa se vei, mutta rakkaani, rakkaani uskonut ei. No. Ihme rakas oli, kun ei tommosia... Oli kyllä niin hyvät selitykset, että... No, ei siinä. Se oli siis Mikko Perkoila ja Rakkaani uskonut ei. Levyltä monta hyvää syytä lauluja viime vuosisadalta. Ja sitä ennenhän tuli sitten Isaac Hayes, Cafe Regio, joka on tuosta Shaftista, soundtrackista, että joo. Mulla on ollut se, mutta se on kadonnut. No niin, onneksi se löytyy. Tuuliin. Minulta löytyy. Joo, ja sitten oli Thelonious Monk, Brilliant Corners. Sellainen okay. Kimara. Kyllä, jep. Kyllä. Nyt tulee erilainen kimara. Joo. Koska punk-musiikilla jatketaan ja Turun tauti on... Seuraavana vuorossa kappaleillaan, mutta toki tiedä, että on hankala. Mä veikkaan, että on vähän niin kuin minuutti 14. Joskin toi biisi on pidempi, mutta... Siis se biisin nimi. Niin, yksi. kaksoispiste ja 14. Selvä. Voisi olla kelloaikakin. Niin voikin. Joo. No mutta kuunnellaan, niin kai se siitä sitten. Verenpaine. Joo. hieno bläjäys. Oli, vähän oli tunkkaset soundit, mutta se tunnelma on... taas ei. Ei niin. Se oli Bruce Johnston kappaleellaan Do the Surfer Stomp part 2. Okei. Ja sitä ennen Dick Dale and His Deltones Surf Beat kappaleella. Mm-hmm. Sitä ennen kuuntelimmekin Turun tautia, mutta siitä taisi olla jo puhetta. Kyllä, kyllä se jo mainittiin ja näin poispäin. Ei tuo muuten surfikelit ihan oo. Ei jo. Ei, mutta ei toi seuraava biisikä. Saaristus tuulee sen verran, että niinku voisi ja surfa. Olisi, mutta ei siellä aatoja ole. Niin, no, mutta purjelauta. No, anyway, seuraava biisi ei kyllä ole mitään surffailukamaa ja näin poispäin. Amorphous Androgynous. Joo, se on tää yhtye tai jokin, joka esittää tuon kappaleen levyltään Tales of Epidrine. Se biisi on toinen kappale siitä ja se on Swab. Okei. Okay. Joo. Thank you. Damn. Damn. Se oli Refu Sedia. Kyllä. Ja kappalehan oli Circle Pit. Joo, joo. Minulle tuli hymy huulille, kuule, no niin, kun kuuntelin tämän kappaleen. No niin, kyllä. Joo. Mikäs levy se muuten oli? Tää oli tota... Oli, oli. En muista. Nonni. Mulla on kokoelmaversio nyt tässä näin. Selvä. No, mutta seuraavaksi sitten tämmönen vähän erikoisempi yhtye. 78 vuonna julkaistu levy. Niin, bändi on Dropping Christleja. Levy on siis DOA, The Third and Final Report of the Dropping Christle. Joo, 78 ja näin poispäin. Mutta nämä tyypit on rakentanut kaikki soittimensa itse, niin kuin alusta alkaa, että nice, ne ei ole käyttänyt mitään valmiita pohjia. Joo, E-Koli on biisin nimi. Kuulostaa tätä sairaudelta. No se taitaa olla joku semmoinen bakteeri ainakin. I'm going to go to the hospital and calculate the hospital. Anyway, many of the experiments will be done with strains of E. coli which we have purposely genetically engineered within the laboratory to make them even less likely to be able to survive outside a carefully controlled laboratory environment. We'll be right back. valitettavasti lopettivat tuon. Totta. Kyllä, se oli Augustus Pablo ja Breezy's Tower Dub levyltä King Tubby's Meet Ruckus Uptown. Ja Deluxe Edition, jos vielä oikein mässäillään tuolla. Joo, ja sitä ennenhän tuli AC/DC High Voltage-levyltään Little Lover-kappale. Joo, kyllä, ja, kyllä. Jaha. Jaha, jaha. Siinä oli se kappale kimara, ja siirrymme sitten varmaankin DJ Krassin pariin. Jaha. Ja kappale on nimeltään Danger of Love. Jaa, jaa. Nyt mennään rakkauslauluihin vai? Fly. Whoa. Whoa. Whoa. Whoa. Whoa. Whoa. Se tyyppinen Jannu, ettei jona pannu, Hannu. Kun pikkulasta jammu, rullailen täysi, ei pysäyttele pannu. Enkä mä sammu, ennen kuin sä ammut. Ja jos silloinkaan, on pinkovaa, kun muut pinkoo vaan. Stailit on kunnos, kadulla tai hallis. Sulla on sana, mulla on palli. Elämä on rankkaa, mua ei pelota. Mä haluun todistaa ja jonkun muunkin kuin Jehovan. Kun kaivan, povaris tippii. Ja kyhän sitä pengerkadun slovari hitti. Rinki blunti, kun äsken ei oo tuntti. Ja tyyli on niin suora, et se tajuu jopa juntti. Dippailen keksejä maitoa, kun kaikki muut tietää jo mikä on aitoa. Makee kuin karkki, törkyneen kuin narkki. Ja kivi, kova kuin betoniparkki. Mein, tuoppi täynnä niin kuin mitta. Ohtelen vikaa tippaa, valmiina flippaa. Taskussa kourallinen euroja, huonoja neuvoja. Kun pinheadillä neuloja, kiskaki on se lähtävä rakki. Siksakki päällä väärä jäävä takki. Edestä ei saa kiinni kaltereita. Himassa fiktaile riimipapereita. Niitä on monta pinoa, jokaisessa monta kiloa. Voidaan crashää, oot senna, mä oon imolla. Vapaudelle perso, se voi kertoa. Hevospoliiseja hanee lepuskista vermoa. Ota lungi enkä kiristele hermoa. Ei tää helvetti oo niin kuuma kuin se pappi kertoo. Näin se menee niinku ennenkin. Rullaile liuku portaita, alas sinne helvettiin. Ja näin se menee niinku ennenkin. Rullaile liuku portaita, alas sinne helvettiin. Tuoppi täynnä niinku mitta. Ottele vikaa tippaa, valmiina flippaa. Näin se menee niinku ennenkin. Rullaile liuku portaita, alas sinne helvettiin. Don't quit. En kyllä tiedä, minne toi huuli hävisi, mutta vieraat kuitenkin löysivät perille, joten tervetuloa. Kertokahan itsestänne jotain, niin mä saan nuo äänet kuuluville. Kiitoksia vain. Aapo Rapi. Ootas vähän. Nyt kuullaanko paremmin? Aapo? Kyllä, paikalla. Kyllä, kyllä. Miten sä kuulut niin vajaasti? No, ehkä. Laitettiin sut täysille nyt. Ehkä minussa on jotain vajavaisuuksia. Niin, no. Niin, saan en esittäytyä. Kuvataiteilija yleisesti ottaen, mutta sarjakuvista enimmäkseen tunnettu. Ja se on myös pääasiallinen kiinnostuksen kohteenikin, mutta nyt tulin mainostamaan huomista baarinäyttelyä, joka on Kultaisessa kulauksessa. Jaha, ja mites, kuin kauan se on siellä? Ja kesäkuun ajan. Koko kesäkuun? Jep. No niin, että se on sitten nähtävissä huomisesta alkaen, ja mites, mihin aikaan sinne on hyvä sitten pärähtää? No, jos haluaa olla paikalla silleen, että kuulee hieman live-musaa, niin suosittelisin saapumaan siinä 6:30 aikaan. Toinen bändi on 8:30 tietämissä, joten jos sellainen sattuu kiinnostamaan, niin silloin tuohon aikaan. Ja sitten jos kiinnostaa lähinnä vaan nähdä niitä töitä, niin sitten suosittelen seuraavana aamuna 9:00 sinne suoraan saapumista. Mm-hmm. Entäs nämä bändit, jotka siellä esiintyy? Kerro niistä. Joo, eli no oikeastaan varsinainen bändi on, niitä on yksi kappale, se on nimeltään Varpuset, ja sitten alkuillasta esiintyy sitten tällainen elektronisempi viritelmä Aziz Funk ja Bema, mitkä laittaa sitten sellaista jonkinlaista kosmista suhinaa siihen taidenäyttelyn taustalle ikään kuin omille. En osaa kuvailla sitä tarkemmin. No ei kai tarvi, se on parempi paikan päällä kokea. Osaat sä yhtään kuvailla, millaisia taideteoksia se sinne? Niin kuin, no, ne, niin kuin, jos, kun sä oot sarjakuvataiteilija, niin onko ne semmoisia sarjakuvatyyppisiä? Vai on niissä ripaussarjistyyliä, että menetelmä on, satuin saamaan isokokoisia kiiltäviä paperiarkkeja, niin päätin vähän huvitella värillisillä tusseilla, ja niin se on aika ajoin sellaista abstraktiikin tunnelmaa, mutta tietenkin ei sitä sarjistyylistä mihinkään eroa pääse lopulta, joten se on siellä mukana. Hei, sitten niistä sarjiksista, mitä oot sitten tehnyt, niin mitä sarjiksia, mistä löytyy? No mä voin luetella suunnilleen ilmestymisjärjestyksessä, eli siinä 2000 alussa niitä alkoi tulemaan, eli Pullapoika ensimmäinen, sitten Meti, sitten Kuningas Toffe, Naaburger, Kelomökkien mies, Kosmista kauhua, Tahvana, ja sitten löytyy muutama pienempi julkaisu sitten niiden ohella. Kukas noi on julkaissut? Siinä on useita eri kustantajia, että osa on sama. Joo, Likeä ja Artist Banaania ja sen sellaista. Eli ne aika hyvät suomalaiset kustantamot on ollut messissä. Osa toki sitten enemmän pienkustantamo tai jopa omakustannettakin löytyy aina välissä. Kun se on oikein. Kyllä. Mistä niitä oikein sitten löytyy? Siihen joudutte näkemään hieman vaivaa, koska jos haluaa lukaista, niin useimmista kirjastoista pitäisi nämä kaikki löytyä toki. Mutta koska niitä ei oikein varmaan, ne on jokainen eri kustantajalta ja niitä on satunnaisesti, osa on mennyt loppuun ja näin poispäin, niin on hyvin vaikea sanoa, mistä niitä pystyisi muuta ostamaan kuin ihan satunnaisilla. No, sehän on oma fiilis, kun pitää etsiä. Kyllä, vähän on se. Käydä joo. ikään kuin kätkettyjä aarteita. Kyllä, googlaa, että Aapo Rapin sarjakuvat. Ei mitään googlailua oikeasti. No, joo, se on kielletty. Pitää kiellä. Niin, ei, kun se pitää kysyä kavereilta. Tai sariskaa. Pitää vaania mua jossain puistossa, että se on kysy suoraan. Joo, piirre mulle sarjakuva. Hei muuten, kerro sit pelistä vähän. Ai niin joo, pitäähän sitäkin mainostaa itse asiassa tuossa. No niin. Tuossa kevättalvella tein uuden aluevaltauksen ja suunnittelin lautapelin nimeltä Piritorin ylitys, mikä... Tuohan kuulostaa mielenkiintoiselta. Joo, se on saanut kyllä ihan positiivista palautetta. Valitettava kyllä, sitäkin tehtiin vain 100 kappaletta ja se oikeastaan käsittääkseni nyt täysin loppuun myyty, joten mainos tulee jälleen kerran vähän myöhässä, mutta toisaalta jos on kysyntää, niin sitä voi ottaa uusi satsi. Kyllä, niin, uskoisin, kyllä, että kysyntää löytyy, kun vähän sana kiirii tuosta pelistä. Niin, Lähiradiolla tätä kuuntelee kaikki. Kyllä, meillä on ainakin 14 miljoonaa kuuntelijaa. Kansainvälinen. Joo, kyllä, kaikki kärpäset kotona, kun jäi radio auki. Näin on, näin on. Joo. No niin, hei, kerro peli vähän niin, juonta. Niin. No, se on konkreettisesti juuri niin kuin tuota nimensä mukana, eli kaksin peli oikeastaan. Toinen pelaaja aloittaa Piritorin metrolta ja yrittää päästä S-Markettiin, ja toinen Marketilta ja yrittää päästä metroon, ja sitten siinä on erilaista hörhöä liikenteessä. Joten okay, se ei ole niin helppoa. Heitetäänkö siinä noppaa vai? Joo, nopalla. Joo, nopalla toimii. Nopalla, sitten tulee jotain kortteja. Niin kuin. No, tässä ei oikeastaan kortteja ole. Että se, on, niin kuin, se muistaa enemmän vähän niin kuin jotain shaki ja backgammoni ja sitten noppapelin yhdistelmä. Okei. Okay. No, mutta sitähän se kyllä on toi Piritori-ylitys. Nimenomaan. Se hyvä sekoitus. Kyllä. Että se voi hyvin ilmentää se tunnelma ja... Tämä aika on usein aika huono sekoitus, se on ainakin joillain ihmisillä siellä, mutta... Laidasta laitaan. Kyllä, ottamatta suurempaa kantaa siihen. Näin on. Näinpä näin, mutta olihan meillä pari muutakin vierasta siinä sitten Aapon lisäksi, että kertokaa vähän. Joo, kiitoksia kutsusta tänne. Mä oon Marko Korvela, vantaalainen toimittaja ja muusikko, mutta täällä olen ehkä etupäässä runoilijana ja sitten rauhanaktivistina. Eli tarkoitus olisi tuon ystäväni Tsukenkaa, joka tuossa kohta pääsee ääneen, niin promota vähän meidän tulevaa tapahtumaa. Meillä on kesäkuun 17. päivä lauantaina, niin vallataan toi Kallion karhupuisto iltapäiväksi ja illaksi. Ja tarkoitus olisi järjestää sellainen maksuton rauhan tapahtuma, jossa on runoja ja underground-musapörinää ja performanssia ja kaiken näköistä sellaista alakulttuurihässäkkää. Ja, ja itse asiassa me tänään otetaan varas lähtö tuolla Sörkän ruusussa illalla Kurvissa. Joo. Ja siellä olisi tarkoitus kello 6 vähän runoilla ja musisoida. Ja sitten meidän erikoisvieras on näyttelijäkäsikirjoittaja Eeva Putro, joka tulee kertoo vähän taiteestaan ja tekemisistään ja siitä, että mitä on seuraavaksi luvassa. Putrohan muistetaan muun muassa Tuuve-elokuvan käsikirjoittajana, että mielenkiintoinen vieras tulossa tänään. Kyllä, ja mitähän siinä, niin runoilua, että millaisia ja kauan saat noita runoja pykäillyt? No joo, siis tämä nyt menee ehkä sinne jonnekin. Mä muistan joskus kersana voittaneeni Osuuspankin jonkun ihme runokirjoituskilpailunkin, mutta en mä oikeastaan ajatellut. Mulla ei toi toimittajaura sille puolelle kirjoittamaan, mutta sitten tuossa jokunen vuosi sitten, taisi olla korona-aikaa, kun törmäsin kiintolevyllä sitten teksteihin, mitä mä oon kirjoitellut tuossa vuosien varrella. Mulla on semmoinen metodi, menetelmä, että mä tykkään hengailla tuolla tässä tapauksessa pitkälti tuolla itähelsinkiläisissä kaapakoissa, Puotilassa ja Kontulassa, missä mä oon asunut aikoinaan. Ja sitten mä siellä tapasin kaiken näköisiä mielenkiintoisia ihmisiä ja juteltiin, ja sitten mä kirjasin niitä vähän ylös niitä meidän läppi. Ja mä oon aina tykännyt sellaisesta rouheasta katurunoudesta, niin kuin mitä edustaa joku Bukowski tai Jack Kerouac ja tämän tyyppiset mellerit ja muut. Ja mä sitten siinä aikani kuluksi koronakaranteenissa keräsin nämä mun tekstit yhteen ja sitten lähetin piruuttani eri kustantamoille vähän niin kuin, että ottakaa tai jättäkää periaatteella, että nämä pitää saada niin pois tuolla alta. Ja sitten mä sain yllättäen kustannussopimuksen Basanbuuksilta ja mun esikoisunoteos ilmestyi viime heinäkuussa ja sen nimi on Kontula Blues. Okei. Selvä. Ja no, kyllähän siitä nyt näyte pitää saada. Mä kävin eilen Kontulas. No niin, mitäs sä? Olitko pitkäänkin siellä? Ei. Niin, no sä sanoitkin, että kävin. Kyllä munkin täytyy tunnustaa, että mä käyn melkein joka viikko Kontulas pyörimässä, että Vantaalta pääsee bussilla hyvin siihen. Niin muuten pääsee kyllä, joo. Ja kyllä siellä edelleen niitä vanhoja naamoja näkee ja uusiakin ilmaantuu. Mutta kyllä mä voin lukea muutaman pätkän. Siis, show me what you got. Tässä on musahommaa nyt ollut ja tulee. Eli mä luen pari tämmöistä musa-aiheista runoa. Tämän ekan runon nimi on Katkokävelevä Robert Plant. Yes. Sieltä se tulee. Kontulan katkokävelevä Robert Plant istuu baariin, juo viinaa ja paikan naiset syöttävät sitä. Pitävät huolen, että Stairway to Heaven pysyy taas päivän kauempana. Tämä siis tosiaan kertoo tyypistä, joka hiihteli menemään Kontula-Puotila-akselilla ja se näytti ihan Robert Plantilta. Siis joo, mä tiedän kyllä, tyypi on ehkä nähnyt. Tiedätte tyypiä. Joo, kyllä nähnyt. Hyvä. Hänet useasti, koska tulee sitten itsekin niille akseleilla pyörittyä. Joo. Sitten mä voisin lukea toisen lyhyen. Tämä kertoo Rautiaisen Timosta. Tämäkin on tällainen. Eli Rautiaisen Timo. Ai sä oot Timo Rautiainen? Joo, en siis se muusikko, mutta sama nimi. Niin, se toinen Timo taitaa olla mies. Näin on, mutta silti meidät sotketaan jatkuvasti. Eilenkin joku soitti ja kyseli jostain surupuvusta. Eihän mulla ole kuin nämä äidin tekemät verkkarit. Mitenkäs se meni se eräs riffi? Ai paranoid. Ei kun rekkamies. Häh? Mä oon taksikuski. Tämmönen kohtaaminen Timo Rautiaisen kanssa. Joo, ei, aivan loistava elämänmakuista meininkiä. Tollasta, joo. Joo. Että tyyli on ehkä aika selvä jo näiden perusteella, että mitä sieltä tulee. Hyvin mielenkiintoista. Anteeksi, että kommentoin väliin, mutta kuulostaa mainiolta ja olen itsekin käyttänyt samaa metodia nimenomaan sarjakuvia varten. Joo. Että baarikeskusteluja voi hyvin hyödyntää dialogeina. Kyllä, siinä on kaksi, jotka niitä löytyy ne parhaat. Niissä on vaan se ongelma, että välillä baarissa saattaa niinku olla kännis. Sä et muista niitä aamulla, niin. Vaikka ne on illalla. Pitäisi aina olla joku todellinen riski kyllä. Mutta Blackbookin mukana, että sä kirjoitat kaiken ylös. Joo, tässä on mutta sitten mä oon tehnyt sitäkin, mutta en mä aamulla enää yhtään tajunnut siitä mun niin se sanamuodot. Siinä on sekin riski silleen, tosiaan. Mä tein nyt sitä on kanssa. Vähän liian runollisesti kirjoitettu, että tämä niinku pitää enää aukea. Tässä on se, mitä runoilija Risto Ahti sanoo, että runoilija pitää olla selvinpäin kännissä. Niin, se, ainakin sen, käden pitää olla niin, selvinpäin sen, kännissä, osais, jos meinaa niin kirjoittaa. Niin. Jotain toimin keittiöalalla kanssa. Joo. Kyllä mä oon kerran kokeillut, kun mä jotain kirjoitin kännipäissään ylös, niin mä en saanut siitä itse selvää. Mä veisin apteekkarille, eikä sekään saanut selvää. Et sitten mä päätin, että ehkä se on parempi että kirjoittamiset kännissä. Näin on. Näin on. Sitten on vielä pitää olla kännissä, että pystyy lukemaan sitä. Joo. Toivottavasti apteekkari antaa jotain kuitenkin. Taisin kyllä olla varkassa silloin. No, mutta siitä on aikaa, joten rikos on vanhentunut. Joo, ja varkaus on kaukana. Kyllä, kyllä. Mutta meillä on vielä kolmaskin vieras täällä. Niin. Kyllä. Joo, terve vaan kaikille. Mä oon Zuke Gerilla. Oon täällä, niin kuin Marko tossa kertoi aikaisemmin, niin ollaan vähän tässä kertomassa tästä meidän Vapes-projektista ja hommasta, mitä me ollaan järkkäämässä. Ja sitten se, mikä tuossa Markolta unohtuu, niin että meiltä tulee tänään myös siellä Sörkän Ruusussa, tervetuloa kaikki kuudesta eteenpäin, niin myös julkaistaan semmoinen kokoelma, runokirja. Ja siinä on aika paljon, mä en kaikkea muista nyt ulkoa, mutta ainakin Lahdesta ja Tampereelta ja ties mistä näitä oli näitä. Niin Järvenpäästä näitä tekijöitä. Niin erilaisia tekijöitä. Että sitä suosittelen 5 euron hintaa saa ostettua paikan päältä. Niin ja rajoitettu erä tietenkin. Joo, sitä katsellaan sitten, mutta jos otetaan ekstra painoksia, niin sitten tietty, sehän hinta nousee automaattisesti. niin, sitähän mä sanoin. Että kannattaa niinku olla ajois liikenteessä. Ehdottomasti joo. Kyllä. Ja mä oon tämmönen hulivili runoilija muusikko Sörkän sydämestä. Joo, soitat kitaraa ja teet biisejä. No, itse asiassa, sähän voisit yhden biisin tässä soittakin jo tässä. Joo, tämän kappaleen nimi on Päivän ilta ja löytyy myös YouTubesta. Lapset hiljaa vaikertaa. Näetkö, kuinka köyhät kärsii? Alla sorron, alla ahdingon. On päivä jo illassa. Ilta rusko maalaa taivasta. Värjäytyy punaiseksi kaipauksesta. Lämmin hiekka varpaita kutittaa. Sorron puutteen ahdingon. On päivä jo illassa. Ilta rusko maalaa taivasta. Värjäytyy punaiseksi kaipauksesta. Lämmin hiekka varpaita kutittaa. Semmoinen vähän spoileri illan biiseistä. Joo, se oli tommoinen. Niin kuin, että ton tyyppistä tulossa. Niin, joo. Mies ja kitara ja näin poispäin. Kyllä. Ja niin, se Sörkän ruusu. Kaikki ei välttämättä tiedä, mistä se löytyy, joten... Se on Pääskylän rinne 3. Helpoiten sinne löytää miten? Se on tota... Avaa ove ja menee. Kyllä, kyllä, mutta täs... se oven löytäminen voi olla vähän oma hommansa. No joo. Lidlin nurkalta kävelee vaan 100 metriä alaspäin. Niin tota... Kunhan ei lähde horjuu Piritorin yli sitten siinä kohtaan. Piritori on vaarassa. Piritorin ylittäminen voi olla tuo haastattelu siinä. Niin, sä et sitten pääse syrkan ruusuun enää. Joo. Siinä voi tulla mutkia matkaa. Joo. Mutta siis tänään kello 18.00 eteenpäin, niin kaikki vaan sinne rohkeasti paikalle. Niin kuin tilaisuus on vielä maksuton. Kyllä, kyllä. Se on niin kuin bonus. Niin vielä tähän aikaan. Niin, kyllä sitten jossain vaiheessa siellä on joku karhuumassa jo, käsi on jossa ovella. Joo, ja kannattaa varata nimenomaan käteistä mukaan, kun siellä on tämä kirja myytävänä ja muutenkin. Että. Niin, niin, totta. Niin, oliko niin, että tämä on siis huomenna kello 18? Tänään. Tänään. Hyvä, niin. Sitten niin. Emme kilpaile keskenämme. Joo. Minun tapahtumin on huomenna kello 18 ja se on myöskin ilmainen. No niin. Otimme tämän huomioon hyvissä ajoin. No niin, mainiota. Niin olihan se koordinoitu, joo. Kyllä, kyllä. Katsos, yhteistyö minun on voimaa. Minun tapahtumani on ilmaisempi kuin teidän. Niin. Mm-hmm. Tämä olisi ollut hauska kyllä, kun olisi saanut kerrankin niin nyrkkitappelu niin suorassa lähetyksessä. Meillä on ilmaisempaa. Mm. No hei, kummas on kalliimpi kalja. Aivan. Siitähän niin. Se monesti onkin. Niin, kyllä kyllä. Joo. Mutta. Mitäs siinä ei, sitten? Ei mitään muttia. Tässä on näköjään puoli tuntia aikaa vielä. Älä helvetis. Niin onkin muuten. Joo. Joo, Markohan voisi vähän soita vielä soita meille musa. Joo, voisiko vielä niin kuin Marko runon päälle? Voisiko siinä tota, pikku runon paikka? Me ei olla kokeiltu yhteisesiintymisiä vielä, mutta katsotaan ehkä jossain tämä vaiheessa. Tämä on just se oikea paikka. Näin on. Mä voin lukea ehkä tuommoisen vähän pitemmän tota tekstin. Ja Tsuke voisi soittaa siihen kitaran. No vaikka sitten tapaille, joo. Joo, jotain saudin tota... sinne. Niin. Mä voin huuhuilla siihen jotain omiin. Kyllä, tämä sehän kuulostaa loistavalta. Ollaan yllättäen Kontulassa ja tota, tämän runon nimi on Maailman pienimmät pupillit. Istuskelen Kontulassa odottamassa metroa lauantai-iltana. Takavasemmalta tulee tyyppi. Terve, no mitä jätkä? Piti ottaa herskaa, kun ei enää ollut kaverilla piriä. Ei siinä mitään, mutta en tykkää tykittää ja tuun siitä aika hulluksi. Kato, helvetti näitä mun pupilleja. Ootko nähnyt ikäänä näin pieniä pupilleja? Mitä jätkä muuten? Mihin oot menossa? Ai itikseen? Joo, mä en enää sinne mene. Mut hei, voitko jeesaa? Mulle ei varmaan enää RL myydä kaljaa. Ehitkö lähteä hakemaan mulle? Ai et vai? Voi saatana. Hei, täis joku lantti. Kato mun sormeen, perkele. Eihän normaalisti sormi tälleen väänny. Kato, kun tuli vähän velkoja. Ja äijä sitten eilen tuli jotain selittää. Käänsi idän tähden terassilla sormen tälle. Piti vaimolle selittää, että duunissa oli joku onnettomuus. Saatana kun sattuu, mutta ei enää. Kun vedin sitä herskaa. Ei perkele, pakko saada kaljaa. Jos mä lähdin itse sitä hakee sitten. Huomenna pitäisi saada pirja tai ei hyvä heilu, ei. Pidä hauskaa tai jotain siellä itiksessä. Kiitos. Romanttista. Erittäin. Kyllä oli niin herkkä. Ja toi Tsuke-kitara sopi tuohon muuten oikeasti loistavasti mun mielestä. Meihän pitää tota harrastaa useamminkin tällaista. Mm. Kyllä. Improvisaatio. Mm. Kyllä, kyllä. Ne huhuilut kyllä jäi. Ne veti hiljaiseksi. Katsoin, että tulee toimeen ilmankin tällä. Ei kannata häiritä kyllä, maailman kyllä. Pienipupillisinta ihmistä huhujamalla hänelle liikaa. Niin joo, aivan. Siivoilla huhuille viereisestä pöydästä. Niin. Tämä ainakin mieli kenelle. Vielä sen mikkiin aina. Niin. Sekin vielä. Isopupilliset on pahempi. Mm. Voi olla joo. No yleensä kaikki on ollut pupillit on kamalia. Joo. Joo, no se siitä. Pitäisikö laittaa joku biisi vai soittaisiko Tsuke vielä jonkun biisi? Hei, sitten kun tuota... Kyllä, me, mä tässä lämpimikseni voin niin yhden rallin kiskaa. Mitä Aapo oli sana? Niin, meinasi, tuli vaan yhtäkkiä mieleen tällainen kuin tuota, noista pupillihommista, niin että kun oli aiemmin puhe tuosta afrobiitisoittamisesta, niin tuossa tota, Felan Egypt 80 -bändissä on todella siisti baritonin fonisti, millä on niinku toisessa silmässä semmoinen kaihi, että ei ole pupillia laisinkaan, ja sitten toisessa on sitäkin hypnoottisempi, niin siinä on uskottava oloinen herrasmies. Aivan varmasti. Se, kun tulee tuijottaa silmiin, niin ei oikein ehkä varmaan tiedä, että mitä siinä tekisi. Kuseen housuun ensin vähän. Suita paranoid. Vai? Niin. Mutta joo, ei niin. Ei pelotella täällä. Ei, nyt kuunnellaan Chuken ralli, hei. Joo. Niin, kuunnellaankin. Joo. Tämän kappaleen nimi on Risteyksiä ja löytyy myös YouTubesta. Seksyy toiseen, voiko kadottaa itsensä? Kun etsii kiintopistettä, pulppuavaa lähdettä. Jos voisin tunteen siepata, omakseni kietoa. Mut ei ne pysy paikoillaan ikuisesti taivalta. Tien viittoja, risteyksiä. Risteyksiä. yksiä. Tien viittoja, risteyksiä. No niin, siinä siis tien viittoja ja risteyksiä, mutta mihin unohtuivat liikennevalot? Se pitää ottaa ensi biisin käsittelyyn. Kyllä. Tehdä tuosta tuommoinen, revanssi, jotain sellaista. Nekin on nykyään niin hankalia, kun niissä on erilaisia ihmisoletettuja, niin ei saa näyttää niin kuin... Niin, reprise vaan, joo. Ja tyhjiä risteyksiä ja niin poispäin. Et ei liikennevaloja ollenkaan, hei. Niitä on itse asiassa muutenkin liikaa. Täällä on liikaa ihmisiä kuitenkin maapallolla. Ja liikaa liikennevaloja. Ja liikenneympyrä dubi-versio voisi olla kanssa. Se on kyllä. Kyllä, todellakin. Toi pitää ottaa haltuun. Liikenneympyrä dubi. Semmoiselle Lee Scratchberry tatsilla. Sillä kun on ajanut 20 kierrosta, niin huomaa, että nyt tästä olisi varmaan aika johonkin suuntaan. Niin sillä pöllityllä paloautolla, kun halusit ne dubi. Biisistä, paloautosaudit ja... Tai pösökin kelpaa ihan hyvin. Niin, jos siihen laittaa vaan hätävilku katolle, niin se on ihan jees. Niin, paremman puutteessa. Kyllä. Itse voi huutaa pää ikkunasta ulkona. Joo. Piipaa, piipaa. Ei, kyllä se piipaa. Se bell tai se voisi mennä siihen biisiin. Niin mä veikkaan, että se piipaa tulee, kun se ajaa sitä niin 15 kierrosta niin pöllityllä pösöllä siinä. No ei, tiedätkö, kaveri veti jotain liikenneympyrää ihan piruuttaa kokeilun vuoksi silleen joku. Ehtikö se 4 kertaa vetää sen liikenneympyrä? Niin sit tuli jo kyttä siihen, niin kuin, että no... Että jos sä leikit otetaan jotain karuselliin, niin tää on ihan väärä paikka siihen. Vedä vielä yksi kierros, niin sit lähtee sakot. Ja vielä kierros sen päälle, niin sit tulee jotain muuta. Kaverille, että ei oo, mä käännynkin tosta seuraavasta. Mä olisin halunnut testaa, mitä se jotain muuta on. Kelaa, jos se olisikin yhtä kiva. Olette voittaneet! Kyllä, pikavoitto. Kyllä, 1000 euroa. Kellään ei ollut aikaisemmin kortti lähti hyllyyn. Kortti lähti, voitte nouta, paperin Pasilan asemalta. Kyllä, kyllä. 1,5 vuoden päästä. Että siellä se kortti sinua sitten odottelee kuivumassa. Se on sen verran märkä. Mä muistan tapauksen, mun siis Keski-Pohjanmaalta kotosi. Ja siellä naapurin isäntä oli saanut jonkun lottovoiton tai vastaavan, niin se oli tilannut taksiin ja olivat sitten ajelleet kylillä. Mutta kun rahaa oli vielä, niin piti sitten ajeluttaa taksia huoltoaseman ympäri. Isäntä istui takapenkillä ja sanoi, että rahaa on, sen kun ajat vaan. Että vähän sama meininki. Niin, se vetää paikallisen huoltsikan ympäri vaan. Kyllä. Monta kierrosta. Meillä oltiin, me oltiin joskus... Se on voittajafiilis varmaan. Ainakin taksikuskilla. Joo. Me järjestettiin aikoinaan semmoista kuin Tehifest tuolla Vääksyn lähellä. Ja me mentiin sinne Botskille ja tultiin Botskille takas. Oltiin vuokrattu semmoinen pikku Botski. Ja sitten kun me oltiin siinä keskellä Päijänteen selkää, niin tämä yksi järjestäjistä maksoi vähän ekstraa tälle, kuka sitten nyt ajokaa tai mitä, kipparille. Niin. Kipparille heitti sitten vähän fyrkkaa, niin sitten me pyörittiin, vedettiin just semmoista kehää vähän aikaa siinä Päijänteen, niin kuin leveimmässä kohdassa, niin kuin huvikseen, tämmöistä samaa rundia. Niin, mutta se on kyllä varmasti ollut ihan makeat silleen, hieno kesäpäivä. Niin joo, oli, niin. Kyllä. Mikäs siinä kruisatessa ympyrää keskellä Päijännettä? Se on tätä... hasardia, kruisailua, siis näistä mun runoesikuvista. Tietysti Bukowskihan, kun asui Losissa, niin sillä piti olla oma auto, mutta se oli hyvin harvoin ajokunnossa, mikä ei tietenkään estänyt häntä istumasta rattiin. Ja suuri ongelma silloin oli se, että se ei muistanut, mihin sun parkkeerannut autonsa käynnispäissään. Ja toinen oli se, että kun se auto ei lähtenyt kunnolla käyntiin, niin se piti aina parkkeerata mäen päälle. Että se sai sen alamäkeen jotenkin käyntiin. Joo, mäkistartille. Mutta sitten se joskus erehtyi parkkaamaan sen niinku matalalle paikalle, niin se auto jäi sitten siihen, että se ei enää sit saanut sitä käyntiin. No, mutta asioita tapahtuu. Joo, sellaista sattuu. Ei, sulla sattuisi ole vielä yksi näyte siitä sun runokirjasta itse asiassa. Kontula bluesia vai? Kontula bluesia, hei. Randomia. Koska Aapon sarjakuvia ei voi radiossa esittää. Se on vaan Jone ei ole parhaimmillaan tällä radion välityksellä. Ei pääse oikeuteen. Se on sama. Mäkin aamulla kumppanille tuskailin, että mitä mä laitan radion päälle. Ja sitten totesi itsekin, kuinka tyhmä se oli se lause. No joo, jos sarikset eivät pääsekään loistamaan, niin ulkonäköni on parhaimmillaan tällä radion välityksellä. Luetaan tämmöinen, mä en nyt voi sanoa, että inhoon suomalaista luontolyriikkaa, mutta mä en erityisesti pidä siitä. Mutta mä kirjoitin kesärunon. Joku mulle joskus vähän niin kuin haasteena heitti, että kirjoitapas kesärunon. Mä sitten en varmasti kirjoita mitään kesärunoja tai talvirunoja tai muita. No kyllähän mä sitten kirjoitin. Tämän runon nimi on Kirjoitan kesärunon. Helsingin päärautatieaseman alikulkutunnelissa leijuu vahva virtsan tuoksu. Päätän kirjoittaa kesärunon. Kaisaniemessä pelataan vähissä vaatteissa pesäpalloa. Veikkaan, että joku palaa. Hakaniemessä kohtaa 4 Amnestyn feissaria 100 metrin matkalla. Eläkeläisnainen kantaa arvotaulua ja selittää, ettei voi pienestä eläkkeestään auttaa ketään. Kallion kirjaston takana lukiolaiset nauttivat auringosta, mutta sitten on palattava Saksan tunnille. Torkkelinmäellä humalainen kysyy tummapintaiselta naiselta, miksi nyt aurinko otat, kun oot jo ruskea kuin papu? Showgirlsin strippari on varjopuolella tupakalla. Hesarilla näkee auringossa palaneita laitapuolen kulkijoita. Heitä euro krapula vinkkuun, ei taatusti mene ruokaan. Lepakkomiehen terassilla joku epäilee, että olen nyysinyt sen lompakon. Homma ratkeaa, kun Suomi tekee maalin ja kaikki löytyy taskusta. Tokoinrantaan valuu entistä enemmän väkeä. Joku pohtii, että grillaisiko makkaraa vai itseään. Alepan juustogabanossi -30%. Nyt on kesä. Kiitos. Tää on vallan mahtava performanssi. Näin on. Näin on. Näin hieno runojuttu ei kuule underground-huminassa kuultu itse asiassa. Jos et ole vielä ehtinyt kirjoittaa joulurunaa, niin haaste on nyt esitetty. Olen, haluatko, että luen? No, paukauta menemään. Kyllä, se sopii näin alkukesään. Kyllä, loistavasti. Tämä on itse asiassa Suomen lausujien liitto valitsivat mun kirjan viime vuonna yhdeksi heidän niin kuin teoksekseen, joita he esitti tuolla Rikharikadun kirjastossa. Ja tämä runo oli yksi, joka oli valittu esitettäväksi. Mä luen sen nyt teille tässä. En nyt ole mikään lausuja, mä inhoan koko lausumistermiä, että mä mieluummin luen tai esitän tai vaikka murisen näitä. Aivan. Mutta niin, joo. Performoit. Tämä runon nimi on Joulupukki. No niin. Tämä perustuu tosi tapahtumiin, niin kuin kaikki nämä tarinat ovat tosia, paitsi ehkä osittain keksityillä henkilöillä. No mennään tällä. Joulupukki. Ensin tulevat vastaan tekohampaat ja sitten muutaman metrin päässä, kevyessä hangessa, kadun pientareella, makaa itse joulupukki, punainen nuttu ja parta vinossa. Mutta hyvän matkaa se on kontulakaarta päässyt eteenpäin. Kunto on sitä luokkaa, että taitaa aattoilan kierros olla jo onneksi takana. Perkele, kun on liukasta. Se manaa. Autan pukin ylös ja isken hampaat suuhun. Baariin! Talutan pukkia kohti anniskeluravintolaa. Siellä on jo muitakin virkaveljiä rentoutumassa duuni-illan jälkeen. Pukki piristyy kummasti, kun saa kossuvissyn eteensä. Joulukaraoke käynnissä. Joulun kellot kajahtaa. Laulaa romaninainen kauniisti. Ei kun kullit! Hoilaa pukki mukana. Kiitos. No ei ole kyllä aina niin, mutta elämä on just tollasta. Ei, mutta näistä huomaa kyllä todellakin, että elämän maun. Kyllä. Se on vähän tarkoitus. Tämä kuulostaa juuri siltä, että mulla on yleensä aina musiikit korvilla, kun mä liikun julkisissa paikoissa yksin. sitten jos vaikka loppuu joku akku, niin mä oon kriisitilanteessa. Mä joudun kuuntelemaan näitä kaikkia juttuja. Se on, niin kuin, joskus se on hauskaa, mutta joskus se on niin kuin, no, ihan yleensä vitu perseestä. Anteeksi karkea kielenkäyttö, niin, mutta se vaan on. Paska tanskas, joo. Mulla on joku semmoinen omituinen juttu, että mä oon kiinnostunut ihmisistä ja niiden jutuista. Että se on ollut, se auttaa toimittajan työssä kummasti. Kyllä. Joo, itse olisi pitänyt koittaa tätä samaa. Tässä on joku 18 vuotta tätä ohjelmaa tehnyt. Että, kiitos saada vinkkejä. Parempi myöhään kuin liian myöhään vai? Niin, kuten sanottu, ne vaan pitäisi kirjoittaa aina ylös saman tien. No niin, pakko tässä vaiheessa tietysti mainostaa sen verran, että tämä Kontula Blues-kirja on siis tosiaan Basamin julkaisema ja alkaa olla loppuun myyty. Mutta? Mutta tänään niin Sörkan ruusussa on mahdollisuus ostaa edulliseen 20 euroa hintaan. Niitä on muutama kappale vielä jäljellä ja tuotto menee lyhentämättömänä sitten tämän rauhantapahtumien järjestämiseen ja organisoimiseen. Joo. Seuraava runokirja sijoittuu nyt sitten Vantaalle. Eli mä muutin reilu vuosi sitten Vantaalle tuolta Itä-Helsingistä ja eihän se, mihin sitä koira pääsee karvoistaan, että siellä on syntynyt nyt tekstejä sitten, että Vantaakin on yllättävää kyllä, siellä on aika raffeja seutuja. On. Myyrmään ja Tikkurilan välillä hyvin usein kehäradalla reissaa. Ja sitten toinen on toki tämä kuuluisa bussi 560, joka menee Myyrmäestä Kontulaan, niin sitäkin istuskelee Malmin kautta. Niin siellä on kaikennäköistä hiihtäjää. Ja seuraava kirja ilmestyy sitten tässä jossain vaiheessa. Katsotaan. Okei, onko se Corso Country vai Koivumäki Country? Työnimi on Vantaa Zen. Vantaa Zen. Toi on aika hyvä, joo. Mä jo mietin, kun se oli toi Kontula Blues, niin se olisi voinut olla vaikka Corso Country. Zen ja Vantaalla asumisen taito. Kyllä. Sellainen, joo. Se olisi kyllä. Siinä on alaotsikkona runoja kehäradan varrelta. Että no se niin. On semmoista. Joo, toi on hyvä. Eli runoja kehäradan varrelta. Kyllä. Joo, loistava. Meillä on tässä vielä jonkun aikaa, vähän reilu 10 minuuttia. Pitäisikö mun lurauttaa vielä yksi tommonen itkuversi sitten? Pistäpä sitten vielä jotain. Pläjäyttäen. Tää ei välttämättä katsota ehtiikö tää tai otanko mä tää radio, ei täällä kukaan näe mitään. Illan ohjelmistoa, mutta tää nyt on semmonen joko tai kappale, mutta mä vedän tän nyt tän. Nimi on Makaberi. Okay. Poltan kynttilää molemmista päistä, toisinaan teen sitä myös keskeltä, hengetän ruumis. Lävistettynä aina mustiin, kärjytyneenä näissä vaitonaisissa hetkissä yhteen ääneen toteamme. Rakkaus on myrkkyä, sanat jäävät ilmaan, kuin jäätyneinä niistä tihkuu lauseiden rippeitä. Armon aikaa se jokin repii sielusta, palan kerrallaan keuhkot luhistuu, silmät halkeavat, totuus ilmestyy painajaisissa. Odotan tuhkaa, joka peittää tämän maan, unessani syötän. Haaskalintuja ummetunut kuin vesipaikoillaan etsin janoten tietoa toiselta puolelta. aikaa se jokin repii sielusta. Palan kerrallaan keuhkot luhistuu, silmät halkeavat, totuus ilmestyy painajaisissa. Painajaisissa. Painajaisissa. Ice pop, skin explode, we all dead. Olipa lohtuisaa sanomaa tuossa. Kyllä, kyllä. Haitoa kesäpäivätunnelmaa. Kyllä. No on kesäiset tunnelmat, joo tämä. Joo, ensin joulurunoja ja sitten tämä. Joo, sitten tapetaan kaikki. Kyllä. Tämä vittu ei edes jaksa tapa itsessään. Niin, nonni. Mutta joo, tämä alkaisi olla pikkuhiljaa tässä meidän. Se on tämmöistä tämä runoilijan sielun maisema. No sitä tuodaan esiin. Se on. Kyllä mullekin aina sanotaan, että miksi sun runot on niin synkkiä ja rankkoja, kun mä oon kuitenkin muuten niin iloinen ihminen. Mä tiedän, ehkä se on sitten se varaventtiili, mihin täytyy tunkea se kaikki paska. Jotain tuommoista, ja sitten mä itse kokisin, että noi on positiivisia juttuja. Näen ne positiivisessa valossa, mutta jotenkin jengi peilautuu sitten, että onpa synkkiä. Omien näkemystensä kautta. Mutta joo, hei, vielä. Hei. Saanen keskeyttää, niin ennen kuin sitten päätämme, niin pakkohan tässä on vielä nämä lyhyet mainospuheet. Totta, pitää vaikka alun perin korostinkin, että mitä just mistään löydy, mutta eli huomen tosiaan siinä alkuillasta ilmainen pääsy ja kulauksessa näyttelyavajaiset ja sitä toki sopii käydä katsomassa sitten milloin tahansa kesäkuun aikana, varsinkin maksukykyinen asiakaskunta ja tietenkin kaikki muutkin ilman muuta. Minä ainakin piipahdan kahvilla, se on selvä. Joo. Lupaudun tässä ja julkisesti. Ja sitten sitä pelistä, mistä oli aiemmin puhe, niin sitä voi yrittää metsästää semmoisesta kuin Dirty Catalogu, ja tuolta Instasta ilmeisesti löytyy semmoinen taho, niin se on se julkaisija, ja jos niitä on vielä jäljellä, niin sitten samoin kuin T-paito, siellä löytyy YM. Mä haluaisin kutsua sut tuonne bandin tiloihin tuohon Wengerkadulle, Sörkän tuohon. Niin, haluaisit sä tulla pitää meille jonkun demonstraation, pitää meille peli-illan tästä? Joo, erittäin. Sehän voisi hyvin onnistuakin. Joo. Sovitaan tästä sitten. Joo. Uhuh, mä oon parempi kuin Tinder, vittu. Niin. Underground Tinder, hei. Joo, ei tää ole enää underground huminaa, tää underground Tinder. Tosiaan siis, nyt kun lähdettiin näitä mainostaa, niin tosiaan tää 17. päivä lauantai, Karhupuisto, Kallio, Waves, rauhantapahtuma. Mä tiedän, että kesällä joka lauantai on 10-20 eri festaria, ties missä, mutta tää on edullinen ja täällä on hyvä meno. Tää on ilmaisempi kuin ilmanen. Se on ilmaisempi kuin, no katsotaan. Niin. Jos se olisi enää yhtään ilmaisempi, niin jengille maksettaisiin siitä. No se. Mä dikkaan niistä festareista. Joo, ne on parhaat. Ja sitten siellä on tosiaan, että jos kaipaa niinku esimerkiksi vähän niinku hiustenleikkuuta tai niinku tuntuu, että nyt on fleda nyt taas jotenkin revähtänyt ihan käsistä, niin siellä on ilmainen hiustenleikkuu. Ja tukka siis pois ja linnaa. Täällä Karhupuiston tapahtumassa sekä sitten siellä on sitten vähän varasille myös vähän leipää tarjolla, että niinku, et jos tuntuu, että saa järsiä vähän kääntyisiä kuunnellessa runoja. Ja joo, ja kyllä. On sitten vähän kotiin vietävää. Jees. Hei, nyt tää on semmoinen homma, että tää oli tässä. Jep. Kiitos erittäin paljon, että olit. Suuret kiitokset. Todellakin. Tämä oli loistavaa. Yllättävää, vähän tämmöinen tuplabuukkaushaastattelu, mutta niin kuin tämähän vaan teki paremman tästä. Hyvää kesää kaikille vaan. Mitä isompi kimppa, sen kivempaa. Kyllä, ja varsinkin näissä rauhanbileissä. Ja tämä viimeinen biisi on omistettu vähän kaikille vieraille, sen esittää Rattus, ja sen nimi on Kirjoita poika, kirjoita, koska niin kuin kaikki teistä selvästikin niin kuin jollain tavoin pitelee sitä pensseliä kädessä. Niin, tai jopa kynää, ihan arkista. välinettä. Niin. Mieluummin kynää kuin jotain digitaalimasinaa. No näinpä. Se on oikein. No niin, kirjoita poika, kirjoita. Mut hei. Heippa. Ensi viikolla sitten. No mä oon no, sä oot ihan muualla. Mutta mä tuun tänne hörisee jotain hölmöjä. Joo.